kelanga señorita. Poti bebe wanga wa mabanzo, ndi melanga na kobenga. Yaka na kweto kutana, ngai wayo na kozila. Poti bebe wanga wa mabanzo, ndi melanga na kobenga. Yaka na kweto kutana, ngai wayo na kozila. Yaka na kweto.